Bueno, baixamos un pouco a música e vamos a falar con o noso amigo Xoán, o presidente de Agarimos de Badalona. Moi boas tardes, Xoán. Hola, boas tardes. Que tal, don Juan? Aquí, dende Radio San Boi, tamén facémonos eco das actividades... Das novedades de Agarimos. De Agarimos, que ademais para o vindeiro sábado teñen preparado unha grande, non? Sí, bueno, temos preparado a festa da... Bueno, festa e degustación. Festa, non sería, é como un concurso. Sí. Pero festa non, da empanada e do roscón. Explícoche un pouquiño se queres como claro. Funciona. Sí, sí, sí. Pues mira, funciona da seguinte maneira, donde os socios fan as empanadas en casa. Sí. E os roscós, cada un, bueno, fai o mellor que pode, bueno, sí, cada un da túa zona, bueno, hai moita variedade de empanada, non? Uh-huh. Según xuntan 40 empanadas ou así. Sí. De diferentes zonas, de bueno, do rural de Galicia, uh-huh, e, bueno, e da costa tamén. Sí. Hai algún que fai. Caray. Entonces, pues bueno, como tú ben sabes, que fuiste un participante de varios anos do xurao. Sí. A calidad que hai, uh-huh, bueno, donde, bueno, todos se esmeran en facer o mellor posible. Claro. Entonces, bueno, o xurado, pues, delibera, bueno, a máis sabrosa, a máis original, e a máis, bueno... E a máis presentada, e a mellor presentada. E a presentación que teña, non? Exacto. E o roscón, pues, igual. Sí, sí. E o roscón con elaboración tradicional, lógicamente. Sí. Sí, bueno, elaboración é igual, tradicional. Claro. Sí, sí. Claro, claro. Sí, sí. Porque son esas dúas cousas, o roscón e máis a empanada. Si, sí, o roscón máis a empanada, sí. Uh-huh. E despois da deliberación do xurado, que, bueno, pues, dará os premios aos gañadores, primeiro, segundo e terceiro, ou que seja, resulta que a empanada degustan a todos os socios e todos os asistentes, non? Sí, bueno, todos os que estén ali, hai moitos socios que a mellor tamén non afán, tamén se acercan a sal, uh-huh, e, bueno, que ao mellor non teñen costumbre de facelo, non afán, pero bueno, degustar, despois xa degustas de todas ali, bueno, donde, uh-huh, bueno, a entidade tamén pon un pouco de bebidas, que... bueno, fantas, bueno, sí, sí, algo de todo, non? Sí, sí, sí, sí. Cervexa e viño, sobre todo. Cerveza, viño, por exemplo, sí, sí, bueno, que é o que máis se xeita para eso. E algunha empanada máis que tamén, sí, se chega ali, que o... O dono do restaurante tamén o fai, os uso, sí, a costumbre. Uso tamén. Sí. A poñer, sí. Tamén ten, que está ali Enrique, que tamén fai moi boas empanadas, moi ricas. Sí. Sí, sí, ten unha man para eso tamén extraordinaria. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Bueno, que xa vai por moitos anos isto, non? Dende... Sí, bueno, este ano é o 15 aniversario da que se fai. Xa 15 anos facendo este mismo... Sí, sí, vamos. Este concurso. Sí, o 15 anos, sí. Uh-huh. Sí, sí. Dende 1996, non? Sí, no 97. No 97, porque, sí, claro, o 96 foi cando se fundou a entidade. Fundouse no 96. Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, sí, sí. Pero vai un ano atrás. Sí, uh-huh, sí, sí, sí. O sea, que transmitindo a cultura galega para as novas xeracións, ademais está moi ben indicado e moi ben señalizado para todas aquelas persoas que queiran achegarse ali a Badalona, a Rúa París número 45, non? Que sí, está ao ladiño dun parque que... Sí, bueno, mira, está cerca moi a uns 500 metros, non chegará a 400, dali do metro de Artigas San Adrián, da línea 2. Exactamente. O sea que... todos serán ben recibidos e benvidos. Que, por certo, quería comentar tamén, quería que comentaras un pouquiño a festa do polvo que facedes cada terceiro domingo de cada mes, non? Sí, bueno, xa vamos pa 5 anos facendo ya. Como... Sí, moi ben, ainda foi este domingo, e, bueno... Asistencia desbordada, non? Sí, houve moita xente, e o pasa que agora xente... non é como antes, que viña por a mañá e tal, agora ven máis ben a hora de comer. A mediodía, claro. Sí, a mediodía, de 1:30 pa diante hasta as 3 da tarde pons a tope. Hai veces que, bueno, este fin de semana, o domingo, precisamente estuvo a tope, moita cola. Claro, claro, claro. Sí, pero moi ben, sí. A ver se si espacian un poquinho a chegadas logo en tú, non? Claro. Para poder claro. participar. Digo, pero tendes... Tendes moitísimos camareros, tendes moitísima xente ali que vos axude, e os rapaces so, implícanse, non? Sí, bueno, o bo que temos é que hai socios e xente, bueno, os chavales todos implican, porque por mesmo do grupo, o que non está traballando, pois pues, está tocando. Sí, sí. Para facelo que a xente o pasa agradable. Claro. O mellor posible. Sí. Bueno... Pois habrá que dirlle a xente que vea máis escalonados. Dito, aí vidi un poquinho máis escalonados que... Que senón esto acumulas a faena precisamente claro. en 2 horas ou 3, non? Bueno, non, o que pasa que hai xente pois, que non ten espera, pero sí. non tampouco ten que esperar moito, vai rápido, eh? Sí, sí, sí. Que temos ali a Sergio e Fina que, bueno, cortan pulpo, e sitio tamén hai... Por eso, vos fomentades o, a unión entre todos os socios e a fortalecer os lazos de convivencia e de traballo que ali se fai nesta entidade. A verdade é que o pulpo e outros alimentos que tamén se reparte lacón, orella, chourizos e outros alimentos que típicos da nosa Galicia tamén teñen unha saída moi importante, non? Uh-huh. Sí, sí, bueno, ali podes te encontrar hasta un chuletón gallego sin problema ningún. Pescado igual, a partir do que tú dixeche do chourizo, orella, cachola, de todo, bueno, a partir do pulpo, pero despois xa ten unha amplia cociña onde podes encontrar unhas patatas bravas, chipirós, mejillós que tamén pon, almejas, bueno, sí, de todo. Bacalao tamén moi rico, ten os nomes de bacalao que fai tamén moi moi ricos. Rico. Bueno, de todo, podes encontrar de todo. E despois tamén hai outros produtos que se poden levar. Ah, sí, tamén, porque eu cada vez que vou ali traigo pan para casa, pan de centeo. Sí, sí. Tamén, pan de centeo, pero tamén o fai un chaval veciño meu de Ríos, veciño de Ríos. Moi rico tamén. Bueno. E despois hai outros produtos, como pode ser tarta, como pode ser para elevar queixo. Sí. Sí, de todo. Sí. Un boxamón tamén que ten, de todo. Sí. Moi ben. Non bueno. Falta de nada. Nos estamos encantados de que participes connosco neste neste programa, que a comunicación que lle des a todos os nosos ointes que saiban que poden achegarse ali a Garimos de Badalona, precisamente o vindeiro sábado farase esta celebradedes esa festa tan importante que é a festa da empanada e o roscón, pero que cualquier día poden achegarse ali a Rúa París número 45 baixos. Tamén quería decirvos que o día 9 facemos a castañada. O 9. Donde tamén vos invito a que participéis connosco na castañada. E a castañada é unha castañada especial que ademais ten un detalle diferente de todas as castañadas que fan as diversas asociacións galegas en Cataluña, non? Posto que vos engadideslle precisamente a esas castañas coa bruxa ou o tixolo por ali fundando o tixoleiro mancha todos os que poden achegarse por ali, non? Pero engadideslle unha cousa interesante que é o pan ese especial, non? Sí, o bolo bueno, preñado. O bolo preñado. Ah, sí. O bolo preñado. Sí. Sí, pues ya no estaba pensando de cambiarlo, de facelo de zorza. En vez de meterlle o chourizo, de meterlle de zorza. Ajá, non está mal. A ver como salen. Sí. Bueno. Estaba mirando de intentar facer eso. Pero son moitos panecillos, non? Deses, panciños deses, non? O ano pasado creo que fixéronse 500. Carai, 500 aí a repartir entre todos. Sí. O sea que... Sobraron un montón, pero bueno. Bueno. Ten que sobrar. Sí, dicen que o que sobra enche. Eso, e as castañas por mira tamén, son dali de Ríos. De Ríos, tamén veñen de Ríos. Sí, tamén, sí, é unha cousa que veñen, bueno, que xa pido sempre ali a meus sogros e a meus pais. Sí. O sea que teñen denominación de orixe, calidade e denominación de orixe. Ainda hai a tradición de ir ao Souto, a soutar castañas. Sí. A ver, é unha castaña moi rica dali onde somos nós, Non, sí. É de moi boa calidad, de moi bon comer, entonces por eso pedimos ali. Claro. Sí, señor. Bueno, pois eso, nos estaremos encantados de participar contigo e disfrutar coa vosa compañía, que sempre sempre nos recibides con moito agarimo, como vendía propia asociación, agarimo, exactamente, ¿no? Nunca mellor dito. Eu dou gracias a ter a gran suerte de haberos conocido, que estou moi contento tamén de que participes conosco, porque tamén nos axudades moito. Bueno, facemos o que podemos dentro das nosas posibilidades. No, sí que facedes. A verdade é que merecéis que algún día vos pagamos un, bueno, un detalle. Bueno. Que bueno, xotemos cada vez que chegamos aí. Exactamente. Cada vez que chegamos aí está convosco, para nós é unha honra. Exactamente. Juan, non bueno, te molestamos máis, que seguro que estabas ocupado. Sí. Desexamos que todo saia ben e que teñades moitísimos éxitos. Mandei un correo á entidade, non sei se o recibiredes. Para cando? Ontonte, para que souberas con respecto a Lola Landeira, que é a filloeira esa de da Baña, que da que falamos aquí. Sí. Vale. Sí. Vale. Pois nada. Sí, xa teño que miralo. Vale, pois moi ben. Miraron na secretaria e xa mo dixo, comentou. Pois moi ben. Alégrome moitísimo de que sigades nesta cima, neste traballo. Exactamente. E dadelle unha felicitación da nosa parte a esa banda extraordinaria de gaiteiros e... Sí. Rapaces novos que tendes aí, que son es unha maravilla esos rapaces. Sí, que a verdade que sí. Sí. Merece a pena traballar por eles. Sí. Muy ben. Desde logo que sí. Unha aperta grande. Venga, igualmente outra. Hasta vindeiro sábado. Hasta vindeiro sábado, Xoán. Dios. Bueno, pues xa que estamos falando de castañas de magosto, todo isto, xa que estamos no tempo da castaña, xa do viño novo, ajá, pois dice, namoreime da castaña, namoreime do orizo, namoreime de ti, nena, porque tes o pelo rizo, o carballo caía folla, o castiñeiro o erizo, e as rapaciñas guapas todas morren de arreguizo. Nena, non chasquero, non chasquero, castañas do teu magosto, non chasquero que me cheiran o chamusco. Bueno, pues... Estas son algunas das cantigas que se cantan por ali nas tabernas. Tempos de castaña, moi ben. Exactamente. Pois falando de castañas, teño que dicirche, eu por eso intentaba, bueno, fixen fincapé precisamente nese traballo, cando estábamos a falar antes con Juan, de que a castaña nosa é unha castaña con rexistro de denominación de orixe de calidade. Nada menos que a Unión Europea incluiu a castaña galega no rexistro de denominacións de orixe de calidade. Por exemplo, para poñer un dato, para que a xente que din que Galicia non ten ou ten un tema escamarisco, pois en Galicia hai unha superficie nada menos de que mínima de unhos 40, 45 mil hectáreas dedicadas ao castiñeiro. Jolín. 45 mil hectáreas son moitas, non? Exactamente. Ao redor de 15 millóns de toneladas, 15 mil toneladas de castañas, pois é o que se ven colleitando últimamente cada ano en Galicia. E un souto de castiñeiro dunha hectárea, por exemplo, pode dar 6.000 kilos de castañas. Sí, perfectamente. Xa ves. Sí. Eso representaría, ao mellor, ao redor dunhos 10.000 euros de ingresos. O sea, que unha familia que se quixera vivir precisamente da explotación, ben feita, claro. Claro. Sí, porque non se poden vender nin escoller castañas que teñan un bicho, non? Exactamente. Pero bueno... podía vivir tranquilamente dunha boa explotación ben feita dos castaños, porque o castaño é unha, ademais, unha árbore orixinaria de ali, ou polo menos algunhas especies de castaños, que hai moitas especies, igual que de cereixas, sabes que hai, pois é autóctona. Sí, non é como o piñeiro, non como o eucalipto que veu de fora. A castaña é o autóctona dele. É o autóctona dele. E hai ele moito, hai moito, hai en algúns sitios. É máis, se en algún momento un souto arde, ese reverdece. Exactamente. Por lo xeral, a non ser que sea un lume que, sí, que desgrace, en fin, que queime hasta a terra. Exactamente. O castiñeiro suele regenerarse o ano seguinte ou os seis meses, porque non queima todo o interior. No. O sea, é tan fonda, tan forte a súa codia, a corteza, que é difícil de chegar ya a savia interna, non? Sí. E entonces tense visto, non sei se que están ocos polo medio de siguen dando castañas. Sí, castañas. Porque pois é unha denominación de orixe protexida e interesantísima, que o noso país, a nosa comunidade autónoma galega, pois produce oga ya que siga producindo. Exactamente. Vamos a despedirnos xa, me parece a min que tócanos. Sí, xa logo nos toca un upito. Convidar a todos os nosos ointes para a vindeira semana, que o vindeiro xoves voltaremos a estar aquí como Que este programa pois volvese a remitir o domingo de 1 a 3 da tarde. Así que amigas e amigos, como digo sempre, que a fogueira do espírito non deixe de cantar as vosas vidas e que a fogueira do lume non deixe de cantar os vosos fogares. Deico xoves que ven, aperta moi forte.